Diamana siri baga moraria na niko nari kure kinga kye chiga kuse kubari ga nyabana ba minta wa tina wane na ndo nsi asimore na kubari ga nyasari diamana singi ncha to konyire wikingi ma na inda tu iki tuko liare erori ara misi asingi ncho kwegele yo gwa mate vienka na nyuma tutara saba ninga niko waere saa ken tu arire wikiria ki pointi kumle isana ki kwa laki nyuma ki nyinge ki avuneka ki pointi chunga kete baribuwa marengo oromu wa kinyorete na tuka ikira sito kororanga hivyo ntutuka ni ito kore kia nuku ira na ase uosemia uwanya sae na ura atakonye ki nyuma ki tinyaka wa kikutenena. Igon tu aligere ti goro goro nga umontu nga kiora tuare ensemble la gere mugako ga kiendo iko mumino usumurwane na beko bero mumino mutigane kubika kianga irindo goki abamate muse goki musaki onde busu musaki onda goki mukungonde irina biragere inyomo kyabuneka ne bintu ebinge tu aligere ti na wengo tokarubu ngai mirebia bono le rotin ko gantoke anda sense me ye kiera ayun to nya kwanete bono le ade yento na gantori gere dia kiriana mangana kia ya iga abang na ba koro kwa chimata imiro kirinde pagane ibie ko babeta angenaro ase kinchira chonsi eri nario bwa mate bwabo buranya ko bavuko bubia na bakaba mura babo igorero ni nyare ko banko basomera li ruve ya li kirwe na subati aba bakaba mura baino erinde moy gwenga inkibagane tie na inkibatagane tie ona ase nkire yo ni bonare ko antere kinga kitwensi ya maso ko sawa eriyo nyasa itato konye na atutanga na sokwira kwa lero to sabango tata nyasaye umwana n'umwikomo cyenu twakira se tokyo bona se morogo bi ni mandi asinsi itu ya usi kwa toletira singi ntiyo kwegera igo yo bwa matewenka bono ni bona ari gusabari tanu ngabere bibiane abana baba kena banene baikaranse no gotegera linga neri onya ko bago ko basisini kegima na kubwa mono goyetira siri nga neri ga itu agache na litu songe sange no mudu kutibu hao. Chinka chitu chiawele chiku guneka. Chiarigere ili asa akomu. Habana batigiru batabu hati hawa ivori. Haba kungu batigiru batabu hati hawa sacha. Haba sacha batigiru batabu hati hawa kungu. Na weta nikonya sawa ito na hawa ivori batigiru batabu hati hawa na baku balinda. Bono ere kyo to ere nsema so kuira mangana aya. Kutuwa lwa safanya so ito kwa na muna kero ya umu ito na motege lio vene hundi kuya nsia sarade. Iriyo amangana aya ganya kwa bako nyore nsema so bogimobo iga no bogimobo ujiboja. Uwancha kuwa tiko kore kebono. Umu iko moche na atura ya kurubono welkomo aerio. Kusi senire iti ya ito. Naba tege lwons. Kia tu avori asubiwe Yesu Kristo Roma voria. Amina. Wano lera wancho, ninyo alekola kweso mera kubate kana ni kwese nge jechi ngeki na kisawa kinde kita yekunya alekana. Ninyo alekola kwele li waga aso kuligi liya yetavu ekemo. Kira alege utola. Na nyuma antara kira ase yetavu ikiga kira atolae. Inga niko saumali ruwe lii kirebo cha se ava angina bakoro kwa mata indirozi ava maku viara. Iruwe ndirega iga mwari ikeiwe kuruwa se ava nyaruka vosava suvati vanyomiru uocha se chinka chino. Ono niko ndali soma so munuwewe solo na indevo igo ndi onchore kocha se munuwe kiusi niri inde munyare kwa moko nyoramba nganaya. Ono igo muna bakorika. Dear mother in laws, we adore you for your son, and we thank you for the almighty job you did for raising him, I mean of raising him or your son. Thank you. Since we love him so much, we also really want to have good relationship with you too. We promise to respect your position as a mother-in-law. But there are some things you can do to make this relationship little smoother too, in order to make our interactions as pleasant as possible. We ask you, we beg you, kindly to avoid approaching the foreign topics with us, or stopping bringing them over and over. Igonga kibon. Na asa mama makubiara. Nigo toko waira niringambi ya muna seme mimi ya mua korete, yoko nyara kwa, yoko kinia, ava muraba inu. Bia mwana asemele meyo. Na hende yento kende nkiria nga, asemi njetumu anjete, osetu anjetumu muro yo omono. Na hende nabotu wawite kwa nitutu are, obu ama tu yamo na aje. Kole hende, niko tuta ito kote vio, kwa kulie renga, niko tuta hende, ito kulie ila ngantole hende asemo yao, muno mungi na usemu na mama. Kulende nyuma totara alenda, evi nto zilega ila oraga neri okole, evi ntevi na hivira agero buwa matubuitu nubuwa o, unyare kwa wako wubi ya uso bororo. Evi ntevyo, mbili nga, etu wako savire, kora anche, tu unyare kwa wako reta, ama ngana, kerensa gocha asetole, kwenye kuhirorira. Mwana mangana ayo, na aroto sinyaka batu kuligire ria, mangana ayo, na aroto kuligire ria, ekero umukuwa niyojo iga, wose ekero kinyaka batu osoa, kubatika neri uberiga, hapa subati ya baba kebo umogo, bali ikire chikorela. Iko chikorela li uberiga ino, na liyeri iga, ya tevire nga komora anche, parakaira neri tani, mbiya muna semerime, mbiya muna akwate yoko bakineri hapa saja. Nanga kiende mukabali endera basaja mba yeti, mukabasivya, mukabasomya, bakabona bakachakumya na basubati abaika, bakabancha, bakabona bayikira asichinka chino. Na inde dende, valire ira na goteba nga, ime de meyera mua kaita me miya, mbali kukana, asoko morendero musaja, bakata muikira. Na ege nto kienda goteba nkiria nga, na baga ne timo tuwa rubu wa matubia, muna mamu mwaba senka, na baga ne timo tuwa rubu wa matubia. Na gotuwa rubu wa matubia, edi nito mbiroga ni ilio nyara kwa uwe tanga na vila vyo. Itangani, ono lia rio, kuika, onyara kwa kukubeko munu wa kendu, tuwa nyara kwa kukoswa ime mono asobu imabuago. Na anga kiende kwa ikira soko wa pangire vinto na higo na ataka mokolega. Kone vinto mbido alaro angiko mi, evyo viko gira eke roko vigendeleria, okunya kubateria, onya wate moka mumura, na anga kiende vinto evinde gira obu ama tibuwa o, na moka mumuro o, bunyara kwa vogo sarika. Na evinto evyo, na jiziko gira vangina vange, avange kegima ahali asensi yetu ya usi panya alikuwa babu tibu bago chandeka na onyena avangina avange bala asensi ya moya Amerika ibina hivi ya gerile baeta nile na baka wa mura bago basoke kuruchini ombachi ya vana bago bachire kuligie mbele muisiko asenge nchonga obu ama tebu abuwe ile boko bune ka asenka ya mumuroye ila tia ena muka mumura ono point chiga na china katoli gelulira era na eta to jigo chigeloria ni bona ga ni tora ira na samariko ege tabu ge koro kwa emere nganyu ni nga chete ge tabu ya sura mani e kia gero bo semia abate no bona ne mono kegima ase wo cha so bo amate buenka sura mani ni mwa chete ase ni cha on konya obo semia no bo semia bansi ba igwereire amanganaso ya mani naho kire na kuyena nga emiti yabo na bete ne nyebuya ono inwe ababo mwobo chikamati amini abasubati abo mwobo mwanyome wogera so chinka chiye chikorera amangana nara nanchi natakamba bete erinde keromoko yakwanera nara keromoko ikaliru beriza ochasi chikorera osaba nyokobiara na vanya kubiara nko bali kira bali bibe gocha asemuri na liyo bali aye na liyeri ira go te baiga na rengane merongi bere na isato eke hongo ki aye merongi bere na bibere eke ato otimbo ka uchinse merongi bere na vine pake merongi bere na vitana utore ikira ororo ira go te vanga motegerere iso oyo iko ibolete Tuo nyala kwa kukuchaya mamumi ino, eki awe eke kogero wiro mogotu. Bura eke ende, na toke onia. Obo nga ini, no moro kereliwa, no vio. Hekima na mafundisho na ufahamu. Tatu mili. Tatu mwenye kurunge. Anya to mwana umunga ini nigara kogokere ani gora ro kogokera ta to mino na mamu mino na ogokere ekiagera ba kuiburiti ono tieni sana sero aye ke swaeri ekiagera na rogo ntora musikrisa papa yako aliyekusa wala usimdarau mama yako akiwa mzee inunue ukweli wala uziuze. Naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Baba yako mwenye haki atashangi. Naye amza mwenye haki mfurahia. Na wafurahie baba yako na mama yako na afurahi aliyekuzaa. Ono, mangana ya igaba na vaminto, ya wote geta na mwedi rubiriga. Nga, panya areko wa kuhibwe la tatuo mino, oyo kuhibwete. Ekero kuhibwe la tatuo mino, oyo kuhibwete, ayo kwa genda senka, kumuchio ya iga, kati kwenye kwa kukumera na kuhibwe baro. Na ekero kwa ikira waroro, kwa nyolide kwa kuhibwe ya abwe, One gentoga ne rio kore kora nche ayo mosuba atwo muwo. Ibera mangana aroro asenke yo. Esa babu ne roro kuchimate tora nyore. Anga kiende ekiera kwa bugo iria bangina baiga gose kwa nyoro mongo yo kuiborete omosacha akamolenda paka akamukinya paka ugamwancha. One gento malika kale gukwanera na alinga ki Ona to basa ko ikere kerengora oligere lio mongino yu agokira maino onyase ko agoku mochaya. Na eke ola ikere kerengo yu kumuchaya, ono ligario no kore igodeña arekobe kogechiwa amonaye. Na neke na ikere keno idio nya arekoba kukura, kurua sole, kurua sinya sae, na to nyara koba kokeo nina indi. Eke hemen keringa ki oigu ere iso koigolete na mamu omino nga nanyo abeiro mogotu tu nyara koba kukumuchaya. Ense amende nga obo ngaini nechi semi na moro kereliwa nigale asoria umunya voronge umontoro buato voronge nigakoreto mogoka senka umontoro buato vongaini Obo ngaini, jisemi, na moro kereliwa, higa kunyara koboko nyoro obo ngaini, na koreto moremba sinka. Na obo ngaini obo waka yoko borusia. Obo ngaini obo higa na boko borusia, kuruwa samarika machenu, na hindi onyara koboko borusia, kuruwa sabo iboli balibao. Aba iboli bao, aba iboli balibao kuibolete, na bao kwa obo ngaini, Na higa siwa achire, na wawa komente rubu ngaini vonde, eri indi mwenye alakobu mwenye kumenya, asubu anjani no morende. na egento kende na omwana oyiboirwe asenka asenke iboirwe na ende omwana oyobwatu bung'aini na baana abokobokeria okobokia abaibori bae na bono ekero mogonyora mukamomura gose omomura ekera akonyara kobokorenda abaibori baye ase emeye kinkoro kia abaibori abaiga igo bakonya koba bakomotwera matengo omwana oito ogende orande munyemanga ne esameta ase okotacha bwagororoka ase eng'enche ekiagera onyare koba okorenda abaibori abaiga ono ekera akobarenda igo igakogera abaibori abamenya amatuka amange babwate omogoko na babwate obuya ase eng'encho yokobarera bono inwe aba basubati abomwobo nekero mogocha nerirugo eriga rigoteba ng'a amang'ana narororo moranya moganetie abanyina abanyare koba bagoetanga naro naro nataka tonyare koba tokorigereria lakini twinyorete ng'a twatebiwe tonyare koba tokwera abaibori baitu eyi nere ensemo twairwe enene yokobaiwera lakini twabachaya bono tiatogende ensemo entaani ekogera erinde abaibori aba mokare korikeru rirube chikorera rirube mokare korikeru neri empointi entaang'ani takogenda muka mwamomura ogo gose mwamukamomura ogo onyare koboria amaswari aye ng'aki where do you live ntaibona momenyete enuga iga na arogi ntaibona momenyete ega iga na bosongo nkaibona ogaiga momenyete amerika takonya kobaboria amaswari muna ayo ekero okobaboria amaswari ayo nabo oranyora kwababoririe nangakienda nabo okoboria ase eng'encho obuya lakini naende gwaikera gwateba ng'a ase eng'encho narigereiri muna narorire ase momenyete egaiga abana baino ngosareka bare ase atari agiya ase andigabwate amariogi ase andigakororekana bobe ase aiba abanto barorore bamate baraiga barikonyara koba bakororekana biya abanto aba mbangoge tinki nangakienda abanto ando nabo baratosareria abana bono naganiga onye ndiakonyarekana tong'anye korwa iga togende togore enyomba gochimoina rio ose esipieri ndoche ng'aro nagiya bono kwimoka kwachire amwabo gwaicha kwanyorire noba kwariganeti bakorikera rirube kurukenya gwakire paka mwabo ekero bakwarigane nyomba mwabo noomenyete wakora omotienyi oyomo mitienyi ebere mitienyi etano omwaka omogima myaka ebere gwachakera oteba ng'a abantu abaana bane ase atomete teri ase agiya egento moganeri mokore igo nganeti mong'anye koruga nekero mwang'anyire nyomba enyoni gose naibwa enyomba nerekare koni gwasegete ekero narigereretie eintaneti gose computa gose gaseti ase narochi chinyomba chigakoni gu ase agiya sana naki arikonyarekana tonyare koba tokogenda aigwa gwasomwa abande kwariganiwe gwaikire gwase gotera ng'a asaya tari agiya takogogeti nekenyoro gose abamate mbakogogeti na gwaeretani igo nona abana barororo mbari baana baya bakororekana ng'a kitaria kiabo nkiri engiya none chisukuru chire iga iga nkiri kororekana buya igo bono nare kuganinyo ndiakonyarekana tong'anye koruga igo nire engero rikwairire omuchio bande igo korera toigwete amang'ana ayo obeke omonuo wa kendo amang'ana muna ayo gwarikeru rirube oteba ng'a obeke omonuo arari akendo epointi ya kabere eye nabera anyarekane gwaikira abwo ase enka ya mukamomura ogo gose yamomura ogo noomenyete nyasaye obasesenirie obaire amatunda ayo ara abana bara abachukuru bao bono nangakiende ekero omwana oyo aiboretwe gose atogete kware engororo na igo kwarangeri gukora obusii na ekero kwarangeri obusii ogacha erinde oche kogingira omwana wano yende kwa ikakuri wata kwa ingero mwana na uwa chikakora Amerika anko linga ki o mwana kato kai gari ituko liri ato kane chinsa chiri ato ka oikae we rieta wano kwa range liwe nyuma ye meti enyisita nyuma yo mwaka oje kwa roro mwana o mwana ojo iza ekero waje kwa morona Ama ibo linyene kero ba liriyo mwangina arenge matene timuna asogete ila muna anyoyetu umwana ila kwa ikari kuruwe rieta rio umwana. Uruwe rieta rio umwana, umwana wa hiru rieta. Ona age kwa rugusi wa ichaga kwa nyoro umwana wa hiru wa marieta. Na maki na wala rukua marieta ya wa Amerika ala muna mwote muna wa antuka wa tantaniwe kwa ono wa onchogete wa tigire none vimila viyago. Ono kwa mawocha aiga, kwa mawatewa ngaine, umwano nga kimuatea wano moko mboroka. Na wala mboroke nga umwano lako ku Johnson Mikeson. Johnson Mikeson. Umwanto, umwano mwakukole nga eriete erio, kaimu na Rusia. Ese kenyore eriete erindiro, kenyore yeito. Na wanyone ese familia yeito, eriete erindiro, kaimu na Rusia. Kita kondo kera varia na maana marieta ntali kumanya. Nta manye, tinta maitia sarwa. Omwana onte kete mumoro ke iga. Omwana onte kete mumoro ke okiono. Ikiaro okiono na ale kinyo yeitu. Anga kiende, ama muraba ito ba achila iga vangina, vaetele esi ndani. Ikeke vau esi ndani. Na vera nyarekane vaete ila asi chimuamu kiava ila makaratazi. Na vera nyarekane. Chimuamu ya kutariya kumunyeteringa au kumano ukiano na hundi vieta ya kutata kumana tia kuriatoka. Ikia wala mbama iti ndweko kufamilia. Mbama iti ya marieta ya henka. Mbama iti ya marieta ya sokoro. Parabuo niko mbama nyetenge vieta ni vieta. Kone kero wachira iga ora omogeni. Otara amanya. Otara amanya nigana ya manta ya muna wa minyate. Otara amanya chimbo chiavo. Ekari chayavo. Nga kiere. Tago ika. Ocha kawata ya ongo mwano yonte. Taro kumara moche. Rieta liyo kiondo. Ekena rieta liyo toka se familia yeitu. Kone wachira. Wanyaro mwano onigakoro kwa Mighty Jackson. Hayribuwa tirawi. Ikiya na diri ya kurukwa. Hayribuwa nyolire nilo. Na kira nyare kanenga. Noo niko meteri ya genka. Ono liyaligo ikori yobu ngayi neneji sebi na kioko libeka. Na kito wasa watika. Otewe nga ninje natewa. Na nino koro umwana. Umwana tinte liku kukuru kwe rieti erie. Kile jante daro kwe. No kiyono. Erio. Ekyo. Niko kera kere. Kubwa matibuwa hao na muka mumuroo bonyare koba boku bunika. Pointi hende ya kata tu. Nkiye kolera. Kupate kende duwe mwari kituwa hawa angina chikolera. Neri. Pointi ya kata tu kolera. Kwenye uonetie obwa matibu yeri gati ya muka mumura. Bukende rekoba hao. E pointi ya kata tuwa neri ya kumanya neye. Neri ya ngaki. Tawo ikira ekerengo ogotegia abana baiga abana bachukuru bawo na gotegia kumani abaiboli ba abana inyenchende mukamu muroo na ndagira kechi akwa abana ndagira kechi akwa abana imayetenga abana na baito kurusi ama mama nimayetenga mubugate Mubuate mwegeire di nte vinge. Na hende ni maete muna mua tolerete. Ni maete muna mua aliko lirabana ba hine chumua aliko ba. Mekena umu aliko ba hiru ngoli. Kwa bari kairo li hiru ngoli hiru tuma. Na ngakye lose kuwa rama bere. Na ngakye lose kuwa mwa mwachere neviasi. Tani uburu kaneteo mwachere neviasi kwa mwa. Lose kuwa uburu kaneteo. Ora burukane bitoke kwa mwa ngenkende mwa kwa lego teba kugwate kana nobo manyi kwa au kwa manyete ikina kindagira kwa bako okora okoragire lyo mwana nanga kiende abo kwa ko mtu mwana oyo iza kabiso ko mogonki kwa mubeka kwa boko kwa mogonki iza bako mwana oyo gonka iza ikanone miyake ne oku mutuma kuchia none ngombara agenda atangiye ti erinde abenyo mwana ndogo toko manya onyara kabugo tuka bono abena nyarekane ebyo ngwa akorete na anga kiende na vera ikega iga sogo tia kakote wana avana tinte etimo vaya chisota tinte etimo avana chikandi tinte etimo avana cookies ikia gera inge chichigo saria amaino na kubo wamono chire etama duili manya avana avana vake manya ndagira vake ne ilikuwa guwa vaka nevaya guwe ndagira kopala nsimu vire Ona ni wakere kwa baida niya, awaibo liya baida, wachake kwa habana vitamines, vitamines, vitamines, vitamines. Na ekero wa ikere la abwe, kwa batenga nyo moko lo siya nda yente ete nda gire, weye kwe, eye kapisa, eye naone chinsege roma ya kwa ye, kwa lo siya nda gire roma kwa habana. Ono, ajua yonso wa korambi ya. Lakini bono haba antoo korela, na haba hao. Aino kwa ya kwa lete lidia, chero kwa lenge buo uu. Ikuwa liko la gilio mumuro uu. Ona vana vaba keba kinile vaba tokila vaba chokoro. Aba koirua iruma kidona atiba chikogolewa. Chikandi na vintu binde. Ocho tewe nga vono kwe andore ochiko swapa kabwe. Niko ngani uole ko nyumba matuka ataraika. Igo, ikendo kwa lako kora. Migo kubo mwaini. Na endo tumia wongo kegima, erinde onyakori yente engia ya avene na kiura nyara kwa wakonya avanta avago saba chukura avago. Ono, nisa mejo, nero na veko gela, ore tele liberela, lito kase nkeju kwa aliga niwe, na anga kiende nkobe tele liworo soke koru nyumba avuji kori gia, emeremo isiko. E point yende ya kane. Abangina ni manyete, chikolera ni manyete, kuibora muna koro kororo, na anga kiende ni gomo korora mwenyora, matuka alie mwanyo yata wana abwe, wono rende pointi ya kandene reye, chikolera mwali ike ilu lirube, iko veranga, wanyo mwote kete mwenye, obo gimobu jene ya kia wana wakawa muraba ino, pointi ya kandene reye. Takubolia ngaki wana mogo tumia kibesa. How do you spend your money? Takubolia wantaba ila ngaki wago tumia kibesa. Abana wantaba nene, banyo marile. Abana wantaba ikile banyo lile paka habana. Abana wantaba akolile ikile paka wabu ate iki accounti. Abana wantaba majete ike wago kora. Igo onye kwale konyara kova okova konya. Kangini yo kwale kova rete nga, nga ki orava konya, orava semi, obateri nga avana vane. Kero obo kima muna boko nyago kida, muna boko nyago chenchia, nando je familia nga nyago kine na avacho koro, onye ndri yale konyare kana. Mwale kogenda moligino anyanka gingande iga, mugoro ororo, Morute kende na mobeka na onyanka nyumba kato kumanyelelia wa usiba atebete nganse ya avante nke na magesa vile. Kera avenga ya alikile moro muta mnyoke kuchoro muta meororo. Na onyata ligo liyoka. Asobo kimatome nyeleta avana vane tuliko manyo yogo tanga na kogenda. Kera nyaraka nyo yomu tanga nilo uchiri. Uyotika la maelata konyo olege ntu ara avogo so kuko sile la avana avala avacho koro vani. Lakini oge ende osa atenga niko ntete mo ikaransa mo ngerense nga ki moko tumia chivesa. Niko moko tumia chivesa wove binto ki moko ura uja nyumba gaiga. Niko muana li avana vaino chinta li achimbe kere moko siaka siakere chivesa. Ono eke loko ikiraga avwe niko nko liyore tiki eti yoko shumu nka mungena. Kolera, kura anche, igo amangana ayo yechivesa na kiwa agotumia na agosaroide, kura anche valide, valike rirube. Vago tebanga, po babolia na kiwa agotumia chivesa chiavo. Ikiya babela vua, bantaba nene, namba manyo tina kiwa kutumia chivezo chiyabo na uyeta ni hono wako genda bachi kuchicheki kuma yetu na kiwa kubalansi chia account chiyabo hivyo nae tako soi me ui kirepa ke kerengo nga chiyabo kunya kukula rioka rioka rioka rioka na onyan mubu ati na onyan kiendenka mubu ati na onyan enombe kiyango kiyango ezi koro tu vio kanigo vugu iga iga vio kadichile nyomba aga iga ora abaso ko bagereke nyoreke gimo ani go ikiyaga joka mo icho iri sanduki oise go ikiraga abwe manga na kwaliya ngo so kiwore ogende ira nonya ne notice igolende abangina ono kamuranje enseme yo munyerende na munyerigele kigima e point yende ya gatano ikoragera iragere urinde onyare koba bogoseriwa bose obwamate bwao bogosareka negatia mukamu mura niyo lianga ki nga ki mogo disprini abana baino abantu oga iga nimanyete mnabona abatula Amerika iga intuwa alia setuwa kinete abana abaito tuwa wakinete ni watu wako matachira insetuwa waere liye viranya takibone keroya ikira asense yeige koru kwa Amerika nigere tafauti omwana tali waku kiranya na omu onginomo usika bisa karo lile ngu mwano ogosire iga koiwa su nuke gima kwe viranya asenge nchi yaki na ba nalete igo na hende na ba kinete ya ba aje igo wana baba barero bayikira sense yiga ekero bakorora bayibuli bako bakwanera nanga kiende bataye gutumye keranya biga koibonga no bororo boko moria oso akuomana oyikira sa kuomana mukamo muroyo iga oso uomana mu muroye na batira abana bagusarika na sense leyo kwanyo rango bobo bumuja gosabore imengora ngora bwikira asomo subata ya kubuwacho kate renga abana kwa lego disprini na abao na inche intikira abana bane mba disprini muna manye iyo kwa ikira iga wangina wate break kawama anto moko ligere vya nekalo kwa ligere ili kwa rolire wana ira na kuruwa samaliko ira na kuruwa asama liko na rara kukonye akuwa obo ngeni neji seni kiri ndo nya akuwa kuruwa obo senya iwo yogo disprini ya vana baito kusa bacho kuru baito ekero vako osiri ekero ule ila na asama liko nya saa vye kanabu ati jisemi nubo ngeni lakini uiso kocho ote renga avana na wano mumuro yi na vana chante te igo avana aleko mubeka kwanso mwano nero wete ise chita vye chia wate ne che ise omo tu yu momo pano yo ise kerego ikira abuen uungu nye kutaa gorore obu amate uwa au kuruwa asimu kama muru uu point yende abana wa minto ne rianga nabira nyarekane bunabona abatole ya ila Amerika abande tole chisa mochinde usina arobi tole usengu siito kara aria kosongo aba ibo libaito meta asirisa na ngakiende na beko nyare kana na loga netina ale onyore tinga kicho korora ba chokoro bau ono onyo korora ba chokora ba iga nega neirie onyare ko ba umungira kuya chogete na chora ga niru ko ba umungira kuya chogete no olianga ibo go to mama na mapema ochia sa bana ba ona mono ochia smoka mu muro omatenga ba ama igandiere ire abachukuru bane na kiyaru ko nyare kana ko ranje ka kimonde te no ni tukere monko ni abachukuru pose nande na vera nyare kane ote ben aga kya maigandire mono ninga ni go cha wiye ritore ti nche kwa ni abachukuru muta gote na mungu ya nche ende ni nkore wike munda rase kana abachukuru bane ikiagera ekiroko requesti mige kwa tafauti kubwe kero wate vanga na ate ba wana umdete kwa igamba kuwa ne wana abacho kuro bane abuna abana bane ekiroko kuwa na yogo tumia ele kuwe ekyo yogo tumia chinguru ekyo yoba ukani nga kachie abana baito ne skuru bare aine bari ko soka kuru ase compound yaito na bari ko rara sa atarinka igo bono ekere go ikiraga abwe ochimolo go tuomano ege ntoga ne rio kore ne rio na kemba abana baiga matukona abana bakobera ki skuru ko jumatatu paka chuma ichuma onyo uko sabali baga abana aba ite bakorore chuma morogoba sabatu baire kanisa chuma pire bairanire bachikwe ari gani baga ente skuru chuma tatu abombia ene kema go panga na nyina abana nako iko na isa abana lakini wate wenga nigo uwe choka na rieko pange vintrivyo na angakiende nore ete uwe tuomana ekiagera abana waiga vanyolire wana wibu libabo na wako kubalienda ono the point yende iyo wange na mwari ikiru chikorela nili ukwana na nabira nyareka taking sides in our arguments nabira nyareka ni mna gono uwa mura umu mura no mwishike vajati kumana lani mukamu mura hende musacho wengu kumana wale neke wakumana ayemuno mwongine umwongina ikiyana anyoko na ingina umumura uikara anzitura ambule tamago nangakiri wategele na muna wakumana ono ikoga na ilioru fair judgment ikoga na ilioru weke eno na kia kina kia buru unge ono kwa teba na ama nyinga na ama litokubu ama achi kwa uniria umosuwa teoria wanyara kwa watewa ngumuntu ya ngumuano ni wose muka mumura wose nyaruka ya cheta ngino yega iga wana keromo ngino ya likale wana cheki na poronge watewa ngumuntu ya nyaruka ya ane ekerego ikiraga abwe wana abwe mkore tore ama ngana asinkei kore toro mugimobo kongu asinkei kore toro bu amatobo e asinkei omu ongina muno yo nkiaga niri ya kore omu ongina muno yo nigago tegele la kabisa mangana ya ida ekero ekine kiate etoko kia ayana nigago tegele la mangana kuruchinse mochionsi nekera tegele kuruchinse mochionsi erinde anyare kova ogukira abateje mangana ayu naigure tiga bono totegerere ninche mbaeri ikibu mongino yochire wategerera otegere ili munu mwa ya kukwana muna kumana muswati otegere mongino otegere munu muswati mukamu mwa ya kumana oroli da sobo vipole bono ege entaka kora niga ogukira abateri nga tegerera amangana ayu na nyaro lide na arora simi chandere ono tiga to tegerere to akanyika nike mba erikivu vora akimambie kusi nike mba erikivu isabatu kusi ichuma ake otu ensi tuwezi ko mwensi motari ko gende gazi umu onginu ikaranse meso ikaranse abana alao obateri nga aechoni eke ene nkua gosera kuambuka ikiagera wamboka nkwa mwosira ase sababu ayoro oche uranyora kibeza kwa genda kwa lile soku lia usina maruko nywera usira vandume kwa genda kwa sambila kinyama pati kwa kwa mboka nere bie kwa kwa genda mwondo nere bie kwa somi avana nere bie kwa waka na chinyombe chirenti chinyomba nere kwa waka na chironi chinyabukoleti ona ayoro oche eleta akoro se kere nemo ya wakita kuibu mbobi ikiara nero okoro sirien dagera na hende nko kendori ka asikira lituko wono hende kwa ikabu ni mekaitipa ya sisiki agenda na kakubole ingambo wakubole ni kakubole ya semi nchonga ni kata getamande eri hende mbubu atela naso ukini ya vana kero wakua na mangana ya iga asichoni ya kimunte iwete ekene na wakia mtu na kimuntu akorwa nga iga aroma amu ukwanire ekene na choni na wakorore ekene lakini ikere asogo kwana na choni mbiyare nga nonyokora esiko mbiyare abakungu bagatiru na mbaliko lenda basacha Ete loko kuwa na magana muna ayubo, wosibu wakio nudo, wosibu wakua mboka, wano lialio, niko kweti ilo itimo. Aya, onye nomo ngino kuwa renge korua sense moye nyaroka. Tereye nyaroka umuanone, hapa saate niko vale wosikuwa, korukare. Hapa saate nawa titiko juvale, koniko vale kuwe wobo nene buwa hapo basi kwa munu mga kabuye nka. Iye mba buwa tama mojo. Lakini botande umuswa tira kogenda nse ekero umemoche ya veire erinde ba makonyora korigia omorembe uimukirele igoro umusache imukirele igoro igen tumora areta abana bane na sara iki ari dukira umye na abana na ngakiende mu umye munyoro mu umye sanire morete asara asinka na mono na wana se ya Amerika ya igi yento kira ororo ekero wa ikirigo igi yento kira abo ororo nogo tuumana na kura angirela niya basikari na ando kiende onyo alba kubuatua na kusalela ni chifa eriki abo ase nge nchonga ama ngana alenga masini ini aliko kuwa nedu ase nchila yobu ororo nobu anchani iri indanya alako wako era lakini ase nge nchonga yoma aviruro yeti enkoro na monava kungu mbanche teko metolo kichi nkoro wango ayuni lako lete mechano igorende ekeroko ila ukeroko wete rio manali ato kila asenka yao umu ngino mya usomo lako mya norio kuhikaransa utaliko nyara kwa wako wa payas payas tivonga utaliko weneria ukwana ekene ayege nte kioko raba tevi nga ki ama nga na mayamu akwana nito chetanya kuwane na inde ekero mwesi mwa kanye kire na vo higo po na sebono chasi nyalitike higo ili inde po kimambia tunya areko ba tuya kuwane leke chinga kichira oro chingia the point yende awa angina chikorela mwari ikeru li luwe kuruwa sile chikorechi awa usubati awa wakawa murabaino neri anga nga ki upange te nyumba na vena nyalekane muswati yoyiga na apange te nyumba muna nyipange te na muna apange te na wama yete ilo ilo na waisa negete kuri ankora ya eme nga mbili nyumba ya ye kangiri ono na aerende kimanyi mogo osoro kuwa wali asi kuwa ruete usi wama ocha enye njo kuwa vege te vintu vya uwa apange te mwao kuwa ganinga na endo chiko panga na mwamuka mumbroo muna huwa pange tenka. E pate ni huwa pange tenka, ni ngao, niko ya leko kogokia. Ni e pate ni mukamu mura pange tenka higa, ni ngao, na ne reko kogokia. Wano tako icha, ucha ake, uonchola dania, uonchola, edhi nto, muna diya pange tuwe ase nyumba. Ngana atake, side potewe, ucha, riri giri muinari. Ena atake tibia ya vero uchirugura. Ena atake esawa seti eri yere uchimaati. Ayo mbiya ko taliga abu muka mumro uo. Ayo nyaire buo mwao alibu ogusi nyaire olo. Lakio koyaleta maiga na agosoro ile. Maiga nkwaya buole etiketi ya mbaso kano. Oende wa kilisa bunkoji wa utere rioki. Kiana na eno nomo eno kwa hende nga tuta edikuwe na uchibusi di alionye na ukuwe na uchibusi gole ya na uchibusi ya karo imba kiende kwa nyale kwa ba uutue kamo kwa nga bange chikolaji nyingi nchita edikuwe kwa hende usi ikia usi mla wano moro chinchara ya ichiro oro mbasu uchiro oro ubuwa waboro oro ini security wano tuta edikuwe na kwa ba mpita yitiku ira na uchiororo wanya wantoka yitiku ira na uchiororo wano yadiku ikove kumunu wa kiendu yadi hindi unyaye kwa wakutiga nga kia panyana wapangi tinyumba ya avo tuwe chiku nyaye kwa wakana ya wano kunyipango rana kunyipanga munu waka niti na anga kiende na vila nyale kane inye nchi wako shiye nyumbe juo tuwe sako yendo wanya warenga ni wawo ikaransa wuna mea serumu yao kaire tima iti aso kaire nyumba rumu yao tuliko nye sivya tuliko nye abusa hili nito kurale ya tuliko sivya niko viko rumbasa ono na veko nye alikanezion sivire ya teme chando ogero seri wubu lango iyo suku airwa kwenye na karumu hakuka huku airwe atikisha na karabu kare na inda ganchira ne muna kare hivyo hivyo na hivyo kumanyete nga muka mumura nkura hivyo wako ichora achieki nga mpiyo pangete rumu hivyo ikia era mbaro ororoka kwenye wakarahiva wala ite wala achieki nga kiyo pangeta karumu hakuwe hivyo siya kerichi angachi hao na wanyane furo hivyo wose ngati hivyo onsina wiko kera onye orego kwe obo wama tebo osalika kuruwa senka ya umo ngino kuruwa senka kuruwa senka tiyo mukame mura na hinde e point yende ya kianda kira agere oba angina mwae uwe oba kongu ni hiria nga bono ayekero kuwa rengo mungina hivyo kwa hivoleta awano kwa ikia wa mwurei kumina batano usi kumina wabele Ose kumi na wamo, hapa iseke batatu. Ngaki yao. Wono, ya ike ile ngaki yao. Gesare, wono iga. Choni onyomile gesare. Nivo karewa ikarase, maesa kwa materi na gesare. Yei. Iwa mte ete monyo ala wana batatu. Ose babire. Ose monyo ala wana batano na babire. Hapa mbura batano, hapa isaruka, hapa nyaruka na wanyamba vire. Ose hapa nyaruka batano. Hapa nyaruka wane, hapa mbura batano. Na ayo wikaranse mesa na mukawa mumuroo na mumuroo kwa bata ya vinga wano ya hiki rente yote monyo wala wana menta na hawa hawa na hawa antukare hawa ngaini wama nye teke roba kwa nyoro mwana na eka wata hiko nyoro mwana wano kwa mawochare hinga tinda nyora tata tinda nyora mama tinda nyora mumuroo mintu tinda nyora muswati wa mintu ayonsi kwa baleta, kwa babi kiremele. Nekirego ikiraga hawe, kwa nyoranga, ama nga yoro iboro, toka neidie, oibweso yororo, uchiko ya kuwa na igatia, haba antuwa nyoma ine, ikia era ya nungu ibori, yoga neidio keep off, kabisa. Na inde nse me, na vila nyarekane, ose, umumuro yego nyoda habana kinyaruka chioka. Kira nyole kinyaro kechiga. Ono, tako ikira ocha kenga. Ono, lende kanyole kinyaro ka. Kira naende, ba, kwa mbuka naende te monyoro mumura. Ya. Eki agera kero kukua na igo. Tenka tenkua na ito diko maenga chiego chisoa imeye virenge edia kwa mbuka. Na tuma eti nga kikuwa mbuka kuigo vururanga ni. Na nga kiende. Iga kukuwa na mangana ya iga ui kiririo mumuro ye, mumuro o, izi ndi amariumana chaka kosoa kuru waro. Igo, ense moyo oro iboro kora anche, hawa ikala ense na kwa vekire na amba, nani hunga nitumo nyora wana batano. Usi niko ntete nyora wana na wanyambane. Igo ntete nyo kwa ntete nyora wa mura wabere na wanyabu kababiri. Ya. Ayatoli nyasai. Nse amyo roiboro, izi asare yyo roiboro, tigera banyene, reka banyene, akwane, na banyare kwa wago panga. Ikiara yivono na manginago soa se getanda, utaka neidye, weso yororo. Na e point yende, yomo erio e ikumi, neidye kukwane langa, ine, amini, Avera nyare kane muka mumuro yo niganje to kobeke byanga bibi ku kwezi ebiyenge na ande bintu akwa nera lirianga aba asubati ba America mono na mbe yemo na mbe dere na mbe sato na kiki anga ki abe kirwe na ki aba mama kikore na ki mabwate ko na bakobeka ki anga ki rego na mbangwan pa sato Aki wano, awawe chikorela, amina abomu, hova aleti kwa Amerika, ilane chinsa mochinde muna wana kukenye, yaito wako buwa ati meweka na ya Amerika, lero, mba buwa ati na amba ibere. Aki minaandika, aki wano, kwa ina amba ibere ya agenda. Na hali kuburi ya wanyanga, na amba ibere kwa hii ya agenda. Eka misi, kwa imu aira. Naona abomu, hova, kwa imu aira eka misi wa mindu. Mwasare kiri. Tani mwana, ayabono, nani na mwana aboli mwamburu wabere walimo, eki ya ni garu mwashamba, ingetini mwashamba, na kusenge nchonga ki, ene chano kajie koruera, ime chando ye chinyomo chinyinge chiko buneka kai chiko rwea chiko kai chiko etera kwa nyori ya nchereyemo ne yu okororekana mnagono abona nyore mukamo muroyo iga niganche tego togo amato buka kachira ngemenu oveke bintu igoti oveke bintu mato naye mkua ekyo mkua liko kwa ninono korota zito kasi nkaya au ona kero kwa rolizi vya veide izo kero kwa mbuli nga ezi talibu wana iga ababa kero kwa materia mangana muna ayo ayo niga kongera onyara kwa oge chivuwa kiki mamo na ye bono onye toka netie wae we tiketi ya mbaso kano oira nago chi sono sacho onka isabu ona moteri nga umwana nembi yoko rolekana kilirende kwa lako nyoranga notu wale kene nchio kwa lako lakano ya kayanga kankangi ya kila aki kwa mbo kone akaigo kare kwa kia vanta maria gati onsi pi toko chinga na kare ila kenge mono ya kilo mwote nga eange yo vede ke mutu irana nyombo nye ntoto kwa ilanae kole yobede janga chungu chivo kaito uweta na inki lakito uweta iko kona akoro nga niko kwa mwoko mandia pesa ini na hende niko ikiaira mwayole niko mwona hao korokamu na ae kama nyeti kende na ayo mwanyeti na kena nyaka naone tuki ae nge nchanje rosetie wose teka wakati ya senchere yeneria ayebonde yonto kakao kondofini niko ye tuki ae higie nchera nga kioko nyara kwa kumweresa kumote nga estaili na vere ngia lakini naende estaili na achan karore ngia mwono ni hirile liga unavona karoko uwe kwa sine protrae kwa rolekan etu kia kwa rolekan abuya use kwa yetrimi yake yade nyingake bono ekoli ige ekoli kwa rolekan abuya bono haenga kio korora ima mabundo jimbi ya kwa kwa kenda achanyo oledi bagali yade ngele next time na vonko gendo lani uko jako ieno oloji na mamocho lakini oku mworo kikuwa tema kwa positive wa sale kwa mwavera negative oku mwavera negative wana alialio na wanyanki liyote ito kumokonya haku nyara kwa wako mokonya igonga kipari mpye chikomi ekero mworo anyare kwa mwogo chiveke maanani mwogo chivuwa atia ilalio mwenye na wakawa mwrava ino onye mwogo chivuwa atia wano ilalio na wera anyare kane mwenyare kwa mwogo seri wa uruwa sechi nyombachi ya wana vaino mwenye areko wa mwogo tuto isiko na they don't care iki ala mba mwogo ati manyinga ala mwogetele lienga na kipo na mama ala raisiko they don't care mba mwogo ati manyinga ayo lakini ayeno mwano ni mwogo ate obu amate wa manyinga na anga kiende na evi na avi kogera enyomo waso mumura aligerilinga kima mwogo wabago chandwa aibu obororo onyoro urwanire nga nuko urwana akore kome kwe chirene ose enyome yue nyare kome kutigana eko butoka asenge nchyo nga mamo mwavo onyari rekova ugo chajwa uso ugo chandwa kono rende nyuma yonsi atayaro lekanava anchwa avaivoli chikorela eti na jiti nse mochiru mwale kolenda na kerumura rende nse meyo ubu amate bwino mbororekane urubiya n'abakaba mura nanga kiende na umura amenye no morembe no mohoko no bwanjani asichinka cheino sawa ito tigawa sesenye asaya make atokonye erinda nyara ko bagoto konya tokende gutwara ubu amate ubiye gati abana baito amona bakaba mura baito ikiara malika kale gukwana nga nga kiero mwoko omo nene nga kiero obuya kera abana abamo bako menyamo nubu anjani nige kero umu ongina nubu waka na kawa murabaye wamenyeta ama sobu anjani uino oro mwoko ubu na bubu saku na kuru kwa nikuwa nyasaye asenkiri ya umana watesemi asubewa Yesu Kristo oro mwori ya amina bono. Really, but I saw. Kawai tom yamana sengi chukua vera mwenento wa kwane nento wetera so wama tibienka. Na tuwaligele tuwaroko wanikuwa awa suwati awa ke uchase awa minadiyala. Ayako vera ngaki yedwanya kwa wako tuumana. Ono lende nyasaye tuwagosa wanga ekero iku ikira awa mama wako tuwa semia. Kubuwa tikanana ki oko menye wito kwa niriko nyako watoko menye asobu iku huye nseke ya tuko wanyete. Toba aba ango, nende toba aba angora, asogo tegera na kuhivwa. Hidiyo tunya akoba togu onchoro ya chimbo chimbe, kwa chiasi chimbo chimbe ya. Kero tola akore kwa nyasaye, kero tola chimbe togu wa chimbo chimbe ya. Tome nya asobu anchani na wabomo na mogoko. Hidiyo chinka cheitro, niko chila nyare nse mingi ya yu kubaka na otogia. Kubuwa mono, tituwe kwe nyara ya, tituwe nyara ya, tituwe kwa nituwa banyene. Utatia liyoka Kristo osoe la tia ito, otokonya tunya akawa toko minya munu kwa nikuwa okuli. Tololea maabira nyasaye, kero la chinka chito, kero la wakawa murawa ito, wakune kero yomo, anya akawa watega radio gili ya baiboli, ikiara oko minyo ukonge, yoko buwate obo ngayini nejise. Sawe toba akukulubano kukakare na kare, Hawa tegele ila mangana na bawajiko ya tegele la. Anya akoba akoba yenge nje nina sobo kimonu mabogocha. Iki ya tuwa hori ya sidi ya Yesu Kristo romu hori ya. Amina. Moralia.